سورة القيامة مكية، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. دا خو تاریخ تر دې یعنی مناسبه چې د ماقام نه سره په دې کې بیان دی یوم القیامة، لکه په ماقام کې چې هغه بیان دی یوم القیامة. لا اقسم، لا بیا ځای اقسم و قسم اقسم بیوم القیامة، دا بل لا بیا ځای اقسم و قسم اقسم بالنفس اللوامة، فهذا نفس المؤمن چې هغه ملامتیا ویونکی پر دې مؤمن هم په طاعت کې چې وایي ولې نه زیاته یې نو زیات څه کوي وایي چې ډېر دې کړي وو چې ډېر کوه مناوي هم په معجزاتو کې چې ولې دې کول ایحسب الانسان ایا ګمان کوي انسان ان لن نجمع عظامه اوس نو په دغه سره قسم اقسم پر دغه باندې چې نو دا د انسان بیا تکیږي انسان چې دی هغه راپاتول کیږي نو هغه راپورته کیږي نو جواب ته قسم به محذوف شي لا تب لتبعثن حتم بساس بعد تيجي او دا بينو بار فردلي ايحسب الانسان اي اغمان في انسان ان لن ان دجيش لن نجمع مربع جمنوك عزامه ادقان دنا بل تراجب بلا دا ندش مربع جمنوك بل تجمع قوي شعلا قوز مستحذرين دي على ام فرمين وصلية شمون برابر كبنانه بوتي دنا بوتي وبرابر دا دلته دا د ګوتو برابرۍ چې په دې مقام کې دا ذکر کړل ده نو دا د اوس څه چې دا د نور بدن ادوکان چې غټ غټ کې د هغو ادوکانو تړل سره هغه اسان او دا د ګوتو د دې کوچني کوچني دي نو دا چې پر خپلو ځایو بېرته سره تړي پر خپلو ځایو یې سره ایږدي نو دا بارت ته زور غواړي نو چې دا د ګوتو ادوکان له خپل پر ځایو ایږدي هغه بندونو انسان یې سره برابرېږي نو هغه خو بیخي په طریقې اولاد ته کېږي نو د دې وایي چې دا تخصیص ته دي ګوتو وکړي بل یریدو الانسان اراده لري انسان یوه فجوره چې دی تکذیب وکړي امامه د مخصده مخصومه یوم القیامه ده یسأل و دی سوال کوي چې ایان یوم القیامه کله دروازه قیامه نو دا ناری وي خو نو الکې خو نه استهزاء دا پوښتنه دی کوي فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر نوس على هوس الطوائف كدا ناري موا كشيل دار وزرانا نو فاغا وقتي مبيعش خلق بدني فإذا برق شمتعين البصر وبصر وخسف تور القمر وصورني وجمع جمع الشمس والقمر دا جمع يدا شدوارة الشكية فاترة وديني المغرب سر او یادا چې دواله په دې سوروان سره جامې چې دواله نور یې نه یو کول وای ام صاحب یو مې نه په دروازه چې اینا مفر چیرې دې مفر چیرې دې ځای دې چې چې زه یو خاطه وته کلا لا وزر نو خلا د قاو تور کې چې کلا نو دا چې نه ده چې څه نو سلام دې قرار کيا لا وزر نو یو ځای دې فنا إلى ربك وربت سا يوم يجن فده بروشك المستقر ومستقر دي مستقر ده قرد خلق الله تبين فرما المسلم ينبؤ الإنسان تنبيه إخبار كي الإنسان في يوم يجن فده بروشك بما فهو تركده من جدا مخي قره وأقرأ ومستقر دي ده مخي آماله ده رس آماله ده قرد بيانه تكيش نو قدم داما شي مخي قره يوي آغتار أخر داما نفريشه کوم لمز فریشی یا مرتوائی چی دا لمز فریش کمان نو دا گچه فریشی وی روجای فریشی وی بلتاک یا فریش او کم شی چی بیا مخی کلی وی کم گناه مخی کلی آغا مرتا بیانیش بل انسان بل الانسان على نفسی وی پر خپل ذات بصیرتون آغا بصیر دی عالم دی زکر دیوی چی دا انسان پر خپل هر انداری آغا گناه و خبر او پرهغه خپل ځان باندې دې اقرار کوي ولو القى معاذره ولو القى قدي شي لواكلي معاذره هو هغه عذر نه لده هغه دې عذر نه واچي لیکن هغه الله دې قبول وینا ما قبلت منه قبول نه شي لده چا او دا صدا شي کیږي چې لا تحرك به لسانك لتعجل به اوس په دې کې توجيهات کې متعدده دي یا توجیه داد چې لا تحرک که مشوره به فليعز سر لسانك جبتا لتعجل به تتلوار فعلوك إن علينا فمذبا جمعه جمع كذل ساد قناوي أو القرآن هو يدعى لي فإذا قرأنا شمال هو يهودا فتح جاء القرآن هو ثم تابعت وكان دويون دعوة بس يوما من كان من كان مقر ثم إن علينا أن يكون مجمع بيانه بيان ده غدي فسأل الله عقاب ترى يحتاج تعذاب الكو عقاب ده غد الكو نودا سولا أو يادادي شعر مشهور تفسير خدا يداد شداء فشال كده قرآن أو ده رسول دي شمخبه وحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ترى تيه نو عليه الصلاة والسلام با ده جبريل سر هغه بچابک چابک وایي ځان دې کڅړې کاو نو بار بیا دا د الله په خوا وراره چې په دې ځان مستړې کاو او چابک چابک یې د جبريل سره ماوا ته ورته ساکت نو چې کله د جبريل فارغ شو هغه به بر ستا په زړه کې ستا په سینه کې سره جمع وي ستا پر ژبه به جاري وي ته دې به روان نو لا تحرک ثم سورة وبيه فجي قرآن سنة نسانة كجب استا يتعجل استا تلوار وكيبه فجي قرآن إن علينا فتحي إسر فرمس جمع هو جمع لجي قرآن بس أو قرآن هو أو يل بجي قرآن دي شموز بها بستا فجب جاريكو فإلا قرآن هو شموز يواني هو لنا فتبع فمتابات فو قرآن هو دو يلد آغا متابات داو بتصحيح ثم إن علينا بيا فرمس بني بيانه بيان داغا دي شبيا يمول بني داغا بيان دي چې بیا به د هغه اظهار ستا په ژبه کو او ستا په زړه کې بیا القا کوو فهم بیا تا ته درکوونه دا سوله اوس پر دغه تکلیف چې دا شي لکه مشهورو خو د هغه ده عوام مفسرین پر د هغې نو دا بیا څنګه د دې قیامت د احوالو په دې مابین کې دا آیاتونه را وړه د دې ارتباط هغه سره څه دی بېرته خو دا خواته د قیامت آیاتونه دي خلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بل كده قيامتها يا جماعة هذا حالات شروجنا فنو لديمنا تغدار شجورة دا مصر خوية وخلقتا دا دا حشر خبر وقللة إذا تاك دا يتر راجع مقوم حتى هذا نبوت قد كان ناجع مقوم هذا قلع سر يزيكيش نو دا دا ورتذكر كلنا دا يفرح دا يوزنين كلنا شبورة دا القرآن ويو فسيح بنيخ كلام دي زدا سنة دا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنك سر جامع قواما نو چه پر دي قدرت نرم چه دايشي يو امي شخص فسنك دا غشي بنيخ فسيح كلام آغا تا سر جامع قواما نو بيا قاس تمنا سر جامع قوالا دا ستاش پر جامع كيلو دي شو قدرت نرم دا با دا پر دي حشر باندي دا يو دليل سي نو دا جامع و فرها دا جمع دي ملسي نجي دا فاري دي تراولا نجي دا مناسبت تا مقامة سنة بيا فاري خلا بل تحبون العاجلة خلا دا سنالا لك تستاكي اتقاط بل تحبون قيس الخشوان العاجلة عاجلة اغا دنيا مبا او تزرون تاتي تريضي على آخر وجوه بعض مقام يوم ويزن فدغ روسي ناغدرة تعزي إلى ربها ورب تقبل ناجرة فتنج ووجوه بل مخان يوم ويزن فدغ روسي باكرة باكرية أغاء لا سكح تركوش أو دا نغير لسرع توسوي دا سنبايا أتظنوا أغاء قمان كي أن دي يبقى لديها فاقرة يعني قمان كي يعني يقيني الذي يفعل كفي موسي بها فتذر فاكرة فاكرة هذا سخت عذاب هذا سخت عمل سواي شدملا دكان ما تي نوا فكر قدا دملا دكان سواي شي اللي بيش عذاب شي هذا فاكر دملا دكان ما تون كي خلا إذا بلغت الترا خلا أقاوت إذا بلغت الترا ورسيجي دا أرواح التراقية وتراقيوت وكيل هو الشيء من راكب سوق دي راك هذا دم قومتي يعني واسي ياسين ولا راولي شاغا ياسين بروي او يا داراك شدي اغا شدي شفافة كيشي دفتر راولي نو اغا با يوسن من رولا دي او وزمان ندد قمان تيشي انه التراق دا تراق في وسنا بلا دي دواري دي دنيا سا اول تفت ساق بساق وپیچل سی پندی بساق پندی اثر زکر چی پرسلی تکلیف دیر چی دا پیسر وپیچی إلى ربك ورب الساعة يومئذ فتدرك المساق شغلتي سوق وعلاقة لي نو علاقة دا ترى يوشلت ورسي وعلاقة نو جعلت دا علاقة ترى يوغيش فلا صدق ولا صلى فلا صدق رشاني ويجد دا ترى استكمي كري هذا كلمة ولا صلى نيوم من كري ولا كذب تكذيب كري دا كلمة وتولى إعراج كري دا حق ثم ذهب بأسنده إلى أهله وقت الفرد يتمطى دا يعرى زاد رسلي دا تقبل كري دا تمطى دا متوايك سلي دا شزي دا تيسي متكبران رقم بانجر غاني أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أولى تأخم الكثير سو سيادة سلي أغا دويلة سلي فأولى يعني وين دي لك تعالى فأولى بيا وين دي ثم أولى بيا وين دي لك تعالى فأولى وين دي يا أولى إنسان تداوي الكيش سي أولى أولادي دفع عذاب لك تعالى فأولى أولادي ثم أولى لك فأولى أي أحسب الإنسان ومن في إنسان الذي يترك جديفة السوداء غش مهمن فيوشي دي مكلف نسي نو هغه دې دا شرعیه دې وځه تروان استول شي دا د ګمان دې دا غلط الم یکونو دې نطفه نطفه من منی د منی اوس یو نه چې هغه ورزیدله پرې خان کې دشي ثم کان بیا و علاقه علاقه فسو فخلق قدایتی فسو غره مرې کې فجا لمن یترتوی دا غي انسان سره زوجي نه نو دوا زوجه چې الذکر والانثى ونر دې وشل نو چې دا چې پر یو دشت طریقه پیدا الیس ذلک نبی دا چې قادر قادر علی ان تبدی یحیی الموتى چې حیات وحی ومرته نقرأ کلمه قادر